Uff. No to japoński mamy odhaczony. Zespół, który no też przynajmniej prostą nazwę sobie obrał, a nie to, żeby doktor Wilczur łamał sobie na tym język. Muku. Jak to się pisze? Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam trzeba szukać w miarę na bieżąco tego, co jest grane w audycji. No co tu jest grane? Co tu jest grane? To wszystko na stronie już są. Nawet wypisane alfabetem japońskim. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale to na pewno wie Maksym, który płytę zespołu Muku wypożyczył strefie i oczywiście, żeby śledzić i podpatrywać, słuchać musi co tydzień. Siedzę i próbuję wkuć przynajmniej kolejnych kilka kanji. Jako lingwista stosowany nawet. Nie wiem, co ma na myśli, ale przydałoby się wsparcie mentalne. Czy znalazłoby się coś japońszczyzny na dziś, tak kokieteryjnie pyta darczyńca tej płyty Maksym z Osówki. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. No mieliśmy już doniesienia, że Chile słucha, że Australia, że różne miasta polskie i niepolskie, no to teraz zgłasza się ktoś i melduje, że Toruń przy radioodbiorniku. No pytanie, jakiego radia? Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Ktoś zadaje pytanie nieco retoryczne. Jak to działa? Robisz wszystko, aby zniechęcić ludzi do słuchania. A ja jak wierny pies siedzę co tydzień przy głośniku. No cóż, już kiedyś chyba o tym mówiliśmy. Nie jest to tajemnicą, albo jest to tajemnicą Poliszynela, że słuchacze Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola to w większości masochiści. Strefa małpa polskieradio.pl. No i coś w rodzaju kolejnej prośby. A my dzisiaj jakoś tak się składa, wszystko realizujemy, bo prośba słuchacza jest rozkazem dla Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Jedziemy na zjazd Związku Ukraińców i słuchamy strefy. Czy zagrałby dzisiaj pan coś po ukraińsku? Na przykład Okean Elzy albo Tartak. Przed nami długa droga. Dopiero jesteśmy koło Wałcza. No, Okean, Elzy, Tartak, to nuda, banał i sztampa. Zagram coś, czego jeszcze sami nie znacie. Zespół Flyza. Tak, co tam u nas? Aha, pojechali. I 7 godzina w stolicy Ukrainy. Говорить і показує туди Флайза. Доброго ранку, країно, пора підніматися з ліжка і мерщій до стола. Але поміж тим не забудьте про зуби, шкатетки, бюстгальтери, червоні губи. Ваша улюблена радіохвиля замінить вам каву, розкаже новини. І Вашка повідає вам спортпригоди, Джамалка відкриє прогнози погоди. Привіт, я Джамалка з погодним прогнозом. На заході сонце, на сході морози. Опади будуть у центрі, напевно, на півночі. Парасолі даремні в Криму, як і завжди спекотно цю пору. Тому не забудьте панами до моря. Спонсор програми «Солодкі кефіри». А далі у нас реклама в ефірі. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Буде вам брух. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Нічого не рухай. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Буде вам брух. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Нічого не рухай. Коли любить Ваня, Шамася, любить Дося. Дося перебасів, всі картопки досі. Торчун продукт піднімається вгору. І скоро нас буде 80 мільйонів. Пора на FM комплексно обіду. Закажи собі шіцеля, а пісню сусіду. Алло, добрий день, я маленька Труся. Хочу замовити пісню бабусі. Бабусі, бабах, тому сьогодні 16. І ввечері ми йдемо на танці. Пластику пийте і склейте ластики. На танцполі бабусі за щастя. А далі у нас спортивні новини. Іванов Олександр мордувався на бін. Здоровенькі були, наразі новини спорту. Весла зламали, на дрова набили морду. Кидали ядро, попали в корову. Тепер у корови напухли брови. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Буде вам брух. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Нічого не рухай. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Радіослуха. А тут могла б бути і ваша реклама. 18:00. Любі слухачі, добрий вечір. Ну ти дайте

чи новини прямо з пательні. Зараз на лінії Вітька з котельні. Горять чи до роботи котельні кипить. Хвилина за північ, пора з вами ночі. Злипаються очі, а я так не хочу. Я хочу, щоб гаряче сонце Джамайки світило на кожному континенті. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Буде вам брух, лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Нічого не рухай. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Буде вам брух, лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Лиш радіо слухай. Нічого не рухай. Улюблена хвиля накриє по самі вуха. Лиш радіо слухай. Це номер 294-85-93-44-15-28 від 12.10.2001 року. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Я так хотів самоката, хотів і мав. Я так хотів дорослим стати, хотів і став. Я малював літаки, але пілотом не був. Я географію вчив, але вже призабув. Кожен день я блукаю поміж стін. Я черевики стираю і чекаю змін. Таргани поховались до себе у тюри, а сусіди малюють свої манікюри. Захисним кремом і кажіть всім сусідам, що влітку так треба. Гей, панамці і панамки, загоряйте як шкварки. Мастіть свої спини сонце захисним кремом і кажіть всім сусідам, що влітку так треба. Я так хотів погасати за склоном, але впав на підвіконні у пальми. Бананів нема, моя маршрутка втікає. Уже в котрий раз таким безінням потраплю. Хіба що он дурак. Яка строгата істота касає по місту і катає купу люду на своїй спині. Я вельми хотів стати ротистом, але залізного монстра не здолати мені. Захисним кремом і кажіть всім сусідам, що влітку так треба. Гей, панамці і панамки, загоряйте як шкварки. Мастіть свої спини сонце захисним кремом і кажіть всім сусідам, що влітку так треба. Чекав. У вересень міняю сандалі на кеди, жовтень. Вже не можу без тебе, в листопаді насипало по саму шию. Грудень! Від снігу дурів! Свята проминули у січні як треба. Люті морози ховали від тебе на березень. Дощі по морді і хляпа у квітні. Відчуваючий запах! Травень! Окуляри вдягаю, шорти, панамка на тебе чекають нарешті. Ми знову разом! Літо! Ти мій сезон! Літо! Ти мій сезон! Ти мій сезон! Ти мій сезон! Захисним кремом і кажіть всім сусідам. Гей, панамки, панамки, загоряйте як шкварки. Мастіть свої спини сонце захисним кремом і кажіть всім сусідам, що влітку так треба. Гей, панамки, панамки, загоряйте як шкварки. Намастіть свої спини, сонце захисним кремом, і кажіть всім сусідам, що мітку так треба. Flyza, tak się nazywa ten ukraiński zespół i nie udało mi się Ukraińców zaskoczyć, bo Olek napisał, ten jadący na zjazd Związku Ukraińców. Flyzę akurat znamy, była u nas w Szczecinie na koncercie rok temu. No, może następnym razem mi się uda wynaleźć coś ukraińskiego, czego Ukraińcy nie znają. W sprawie Ukraińców również Andrzej z Sieradza. O, to chyba pierwszy raz, kiedy Sieradz się zgłasza. Sieradz koło Zduńskiej Woli, tak? To o ten chodzi. Świetnie się słucha muzyki z Ukrainy, bo się rozumie. Więc już wyjaśniam. Świetnie się rozumie ten zespół Flyza, bo pochodzi z Łódzka. No a Łódzk to właściwie polskie miasto. To trochę tak, jak na terenie Ukrainy są polskie miasta, a na terenie Polski są niemieckie miasta. Taki Szczecin na przykład. Nie wiem, czy mogę się o kwestiach historycznych wypowiadać, bo będzie tak jak z megahercem. Ale coś mi się wydaje, że Szczecin to Polski nigdy nie był. No, z Wrocławiem można by mieć jeszcze jakieś tam wątpliwości. No, ale generalnie też nie. strefa@polskieradio.pl. Mam nadzieję, chociaż nadzieja o tej porze płonna, 12 minut po pierwszej, że jacyś historycy słuchają i pomogą. strefa@polskieradio.pl 71335. Okazuje się, że nie tylko Sieradz, nie tylko Toruń, nie tylko Australia słucha, ale napisał Mariusz, pozdrawia masochista z Galway, Irlandia. No, też kwestia, z której Irlandii oczywiście. Bycie masochistą to czysta przyjemność przecież. No, drogi Mariuszu, zależy, co kto lubi. strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, to teraz będę się dobrze wypowiadał o metalach. Bo czy ktoś kiedykolwiek słyszał jakiś utwór po holendersku, tudzież po niderlandzku? Nie. Założę się, że nikt nie słyszał. No, oprócz tych razów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i kto ratuje dla świata język niderlandzki? No właśnie, tamtejsi metale. Nazywają się Heidefolk. Ich seit sie auf den Winter, gleiche mit den Blumen, sie schaffen auf den Krieg. We'll be right back. Sonnenlicht, es bildet der schiefe Kuh. Ich bin mit gelbes Blut, obrecht ist mein Gemut. An Eifalt heb ich Lust, mit Pracht und Wild kommt Sorg. Genugsamheit baart lust. Hey, hey, hey! No proszę, jaką dobrą lingwistyczną robotę zrobili holenderscy metale. Nikt normalnie nie uświadczyłby tego języka niderlandzkiego czy holenderskiego, jak to woli, w rock'n'rollu, bo jak wiadomo, Holendrzy uwielbiają tfu po angolsku wyśpiewywać, a tu proszę, folklorystyczni metale holenderscy, jak dobrze się spisali i wreszcie słuchacz mógł usłyszeć język niderlandzki w całej swej krasie. Zespół zwie się Heidefolk, już zapisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie tę rybę muzyczną złowić w sieci. Przypominamy zespół Heidefolk, bo warto, bo dobrą robotę lingwistyczną wykonują tamtejsi holenderscy metale. O tej porze, czyli 24 minuty po pierwszej, okazuje się, że słuchają niektórzy historycy, przynajmniej z zamiłowania. W sprawie polskości Szczecina napisał ktoś. W 1124 roku Władysław Krzywousty zdobył Pomorze Zachodnie w nawiasie Szczecin, znajdujące się pod władzą księcia Warcisława. Pozostało polskie do 1138 roku. Liczę szybko w pamięci, chociaż mi to nie wychodzi. 14 lat Szczecin był polski. To rzeczywiście na przestrzeni dziejów sporo. Chociaż też należałoby zapytać, czy Władysław Krzywousty był prawdziwym Polakiem, bo zdaje się, że Mieszko I był Wikingiem. Może historycy coś w tej sprawie wiedzą. strefa@polskieradio.pl Tudzież 71335. I gdzieś to jeszcze było w sprawie Szczecina. Argumenty historyczne, napisał Marcin. Podnoś Wilczurze ostrożnie, wszak Berlin stoi na rdzennie słowiańskich ziemiach. No to nawet sama nazwa wskazuje, że Berlin to przecież od berła jest i to się wszystkim tak musi kojarzyć. To zdaje się byli Słowianie połapscy, których nazwa pochodzi od tego, że od Germanów porządnie po łapach dostali jednak. strefa@polskieradio.pl Mam nadzieję, że historycy poczuli się sprowokowani do dyskusji. Chociaż jest ta audycja muzyczna, a nie historyczno-muzyczna, czy nawet słowno-muzyczna, no ale czasami ferment intelektualno-historyczno-muzyczny musi być, choć pora późna, rozumiem, 26 po pierwszej. No dobrze, to teraz będzie zespół, który niezbyt tak brzmi, jakbyśmy się spodziewali z tego rejonu geograficznego, gdyż grają na dudach. No, powiem szczerze, że nawet na kobzie grają, no a nie utożsamialibyśmy dudów z Czechami. A z Czech pochodzi zespół Benjamin Band. Zdálo, ale už jsem probraný, asi na mě lze dávení. Jeszcze chwilę krołem, co można po wczoraj. To musi być parła, nie można mniej. Proste majky bezvadnej, že mám doma mixu a cístu. Klále si na krku si tě pěkně želej, cukám se jak kráva a bučím jako hůl. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probralej, asi na mě zdrávení. Ještě chvíli proudím se hoža pochcanej, to musí být a dováhy, nebo znamení ho. Mi, že jsem na slavíka pozvanej, celý večer bude jeho můj. Budu do stopecky chvíle tak urvanej, všude samý poufat a co potřebuje hruj. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probranej, asi na mě rozdávaní. Ještě chvíli prohlil jsem už a pochcanej, to musí být varování, nebo znamení ho. Majky z Botovci mě nujou, po kabináři skopčí vězni. Starej trapej nevadí, jen když tě levejou, každá švíra o tom pořád sní. Tohle se mi zdálo, ale už jsem probralej, asi na mě rozdrávení. Ještě chvíli proudím se, možná povstanej, to musí být darování nebo znamení. No, to smalone dudy były, można by powiedzieć. Czyli po polsku Kobza Benjamin Band. Jak to się wszystko pisze, to już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy powinno się pojawić. Sprawdzam. Ale u mnie wolno komputer chodzi, więc pewnie nie odpowiem sam sobie na to pytanie. Nie ma! A, zaniedbanie, redaktorze. To zaraz się wszystko pojawi. Benjamin Band to jest taki dosyć osobliwy czeski zespół, który nagrywa w Polsce, w Obornikach Śląskich. Czy Oborniki słuchają? Zapewne nie, bo tam pewnie mało mieszkańców. Więc statystycznie rzecz biorąc, jedna osoba na kilka audycji może słuchać i pewnie wypada taka, której nikt w Obornikach nie słucha, bo zapytałbym, czy znają taki czeski zespół Benjamin Band, bo pewnie często w Obornikach jest. Strefa strefa@polskieradio.pl, tudzież 71335, a ja zaraz zespół Benjamin Band wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No i rozpoczęła się dyskusja historyczna w sprawie Szczecina. Marcin, jako sprowokowany historyk. Ale to w sprawie Mieszka pierwszego. A nie, Szczecin też był polski, za Chrobrego. Może i to było około 10 lat, ale było. A Mieszko nie był wikingiem. To paskudna propaganda, która miała pokazywać, że Słowianie sami nic nie potrafią, dopóki Germanie ich za przeproszeniem za pysk nie wezmą. Nie wiadomo, kim był. Może wielkomorawianinem. Tak twierdzi Marcin. Także Olek próbuje wyszukać jakieś argumenty za polskością Szczecina. Mimo bogatego niemieckiego dziedzictwa, teraz Szczecin jest mocno piastowski. Główne ulice centrum to Krzywoustego, Piastów i Jadwigi. No, podejrzewam, że za Niemca tak się jednak nie nazywały. A najbardziej reprezentacyjny punkt to Wały Chrobrego. No, ale przed wojną Wały Chrobrego nazywały się Wałami Hakena. strefa@polskieradio.pl. I jeszcze coś w sprawie holenderskiej. Tylko gdzie ja to miałem? Może następnym razem, bo nie znajdę. strefa@polskieradio.pl 71335, 25 minut do końca audycji. Nie wiem, kiedy ja to wszystko zagram, nie wiem, kiedy ja to wszystko powiem. Mam nadzieję, że poprzedni zestaw muzyczny z udziałem Benjamin Band z Czech można byłoby uznać za skoczny, pląsający i taki do przytupywania. No to teraz będą mroczni, męczący, jakby to jeszcze smutni i smętni Finowie, Sur Rur. Aita, kiemurtelee käärme, pysyy paikallaan. Aita, kiemurtelee metsän reunalla. Metsä johdattaa minut itseensä. Minä kiemurtelen, metsä on paikallaan. Polku on suorassa, matka mutkittelee. Keskellä korkeita puita. Tauko. Äänestä päätelen, eläimet asuvat täällä. Villinä heinää, upottava suo. Puusto harventuu, asutus alkaa. Ojan ylitys ja astuminen tielle. Hylypikitie, riisuttu maisema. Kummallakin puolella on peltoa. Viima näyttää, missä yleensä mennään. Ympärillä liikenne ja voimakkaammat äänet. Rauhattomien ihmisten järjestelty kaas. Vanhojen paikkojen päällä on uusia paikkoja. Rumia rakennuksia tehtaan. Ymmärrässä toimitus ja tilaus. Teollisuusalueella ei yksillä pihamaa. Tuoste ottaa osansa ja hiekka tuoksuu. Reunamilla piikkilanta aitaa ja vanhoja roskia. Ahdistunut seura, pienessä kiireellä tehty elementti seutu. Lapsi on terve, kun se leikkii jätteillä halvempi vuokra. Kunnossa pitovastuualue päättyy, pienentyvät talot, katto ja seinät. Tie on suorassa, matka kaatelee. Liikassana ranta on tuolla, soltu vene käyttöön ja tulppa pohjaa. Hinaaminen maihin ja astuminen saareen, saaren halkaisemalla tiellä. Saaren halkaisemalla tiellä, tien halkaisemalla saarella. Puhelin kannan, läpileikkaus, sähkötolppien, hidastus. mutta varma saattoi laiturille. Aita laskettelee, aita laskettelee, aita laskettelee, aita laskettelee. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Sitten alkoivat utelut. Vanhemmillesi olit ystäviäsi luona kylässä. Kerroin ystävillemme, että olit vanhan mummosi luona käymässä. Ihmiset alkoivat huolestua, vaikka olit koko ajan siinä. Ależ nudni ci Finowie, smętni i mroczni, sur rur. Tak się nazywa ten zespół. Jeśli jeszcze nie wpisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, to na pewno zaraz się tam pojawi. I tutaj śpieszę objaśnić, wyjaśnić i wytłumaczyć jako lingwista stosowany, że słowa podmiotu lirycznego jatka, jajatka, to nie są wyznania samobójcy fińskiego. Po fińsku jatka, jajatka znaczy i dalej, i dalej. Dlatego w utworach fińskich często pojawia się słowo jatka i matka, a nawet matka jatka, co nie znaczy, że to matkobójcy są. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. W różnych sprawach, najróżniejszych, słuchacze potrafią napisać. RZ, dawno nie pisałem, ale słucham, nawet jeśli, tak jak dzisiaj, muszę wstać przed 6 do pracy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. A na przykład Janusz napisał tak: zgadnij, gdzie mieszkam, jeśli do Ameryki też mam całkiem blisko. No zgaduję, jeżeli Ameryka całkiem blisko, no to gdzieś koło Olsztynka musisz mieszkać, no, drogi Januszu. strefa@polskieradio.pl. Pojawiło się też sporo propozycji udostępnienia nagrań strefie, za co oczywiście serdecznie dziękujemy, ponieważ żyjemy tu jak jedna wielka rodzina patologiczna z darów. A zaczyna się listem mniej więcej tak. Ze znajomym Walonem stwierdziliśmy, napisał Karol, że język niderlandzki brzmi jak niemiecki i pozbawiony wszystkiego, co szlachetne w niemieckim. A tutaj akurat nikt nie chce nic wypożyczyć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To może tutaj. Puszczę w ruch moje znajomości, napisał Lutien, i postaram się sprowadzić z tamtych terenów, czyli Niderlandów, coś bardziej niszowego na naszą polską ziemię. No miło, jeszcze można by podrzucić do strefy i będzie miło. Aleksander. Doktorze, kazali mi przeprowadzić się do Bydgoszczu. O, bardzo ładna odmiana, wreszcie poprawna. Szukam tam mieszkania od listopada. Czy strefa pomoże? We wrześniu nabyłem znowu kilka płytek strefowych. Nie mam kiedy wysłać, ale postaram się jak najszybciej. No to będziemy mieć trochę więcej hiszpańskiego grania. strefa@polskieradio.pl 71335. No a doktor Wilczur co? Nic nie robi, tylko liczy na słuchaczy. No dobrze, ale ilu tam tych słuchaczy można zliczyć? Raz, dwa, trzy, no, czworo. Dobrze, było smutno, smętnie z Finlandii, no to teraz miejmy nadzieję, że będzie wesoło. A wesoło ze Słowenii, chociaż to też nie jest bardzo wesoły kraj. A przynajmniej nic nie da się tam zrozumieć, chociaż Słowianie. Na przykład ta nazwa, Pridigari. Kto by się domyślił, że to znaczy kaznodzieje? policja. Idę mamy właśnie to. Chwalę z doktoriu. Rupa pani kier. Prasza mali produkcja. A je nebo. Księga bombu wydał. Nie zamierzę się skończyć wygrywał. Księga bombu wydał. Nie zamierzę się skończyć wygrywał. No nie wiem, czy ten zestaw muzyczny też pod ska można byłoby podciągnąć, czy raczej nie. Wesoły, chociaż w sumie to nie jest taki wesoły kraj. Słowenia, ze Słowenii zespół Pridigari. co po słoweńsku chyba oznacza kaznodziei. Tytuł tej płyty Nawrat na nosz, co chyba jest frazeologizmem po słoweńsku, ale zapomniałem, co to znaczy. A i tak że wiem, że o tej porze za 5:05 i tak nikt znający słoweński nie słucha, więc może nie będę kontynuował tego lingwistycznego tematu. Patrzę na zegar. 5 minut do zakończenia audycji. Ach, jak ten czas szybko leci, no to może jeszcze zdążę coś odczytać, bo niektórzy pewnie płaczą tam po domach, że ich listele nie zostały odczytane. Musiałem tydzień temu iść spać. Nagrałem całą audycję. Proszę mnie mianować kominiarzem strefowym. Kominiarz Marcin. Drogi Marcinie, ale my tu akurat w strefie nie mamy żadnych kominów, szczególnie płacowych, więc nie wiem, kominiarzem czego mógłbyś zostać. Dobrze. Zbliża się nieubłaganie koniec, więc co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. Ładny finał. No to przypomnę w takim razie, że jeżeli ktoś nie mógł nadążyć za tymi wszystkimi wykonawcami, ich nazwami i tytułami, to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Wszystko wypisane czarno na białym. Można łowić te muzyczne ryby w sieci. No to się pośmialiśmy, porozmawialiśmy, pomęczyliśmy się. Za tydzień nie wiadomo jak będzie, ale liczmy na to, że strefa też zagra, więc z piątku na sobotę mam nadzieję, że słyszymy się znowu, a teraz żegnamy się po staro-norwesku. For lengst, og jeg ser hva dette ølende mørket Jeg ville ha fortrengt det for lenge siden, men det sto ikke ved lag Dypt må jeg bukke for alle dverger, tro meg jeg sverger trollbukker Men når det blir lyst Jeg må bukke dypere for alle dverger, tro meg jeg sverger trollbukker Men når det blir lyst Trollsprekken og det blir lyst Trollsprekken og det blir lyst Da det med lys og vi vade bare Vader under oss selvbedrag på Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Jeg kunne kanskje klart meg med mindre jeg mista sikten og fikk hjertebank Har du den store skjelven? Jeg hadde lagd meg å avsløre løgnen før jeg fikk et av for å bli kaff og sladre hank Og vi hadde mista hjemme Det som slår meg at rom ikke trenger være særlig store før det vokser haler på dem Jeg må boke dypere for alle dverger, tro meg jeg sverger trollboker Men når det Trollsprekken og det blir lyst Trollsprekken og det blir lyst Da det med lys og vi vade vare Da bare lønner oss selvbedrag på Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Trollsprekken og det blir dag Når det blir dag Trollsprekken når det blir dag Trollsprekken når det blir dag Trollsprekken når det blir dag